iman, İslam ve tam olmasa bile belli ölçüde bir ihsan ve küçük çapta onda biri kadar bile olsa bir ihlas, yüzde biri kadar bile olsa bir rıza mülazası ve o kadar bir iştiyak likaullah, bunlar Cenab-ı Hakk'ın öyle lütuflarıdır ki bu dünyayı bütün hezafiriyle verseler onların onda birine tekabül etmez. Değil bir ülke, bütün ülkelerin sultanlığını verseler onun onda birine tekabül etmez. Kendi zaviyemden dedim, bazıları bunların onda dokuzuna masardır, onda dokuzunu paylaşır, onda dokuzuyla buluşur. Ben onları kendim gibi düşünmüyorum. Onlara Rabbimin nezdinde, nazarında harika insanlar nazarıyla bakıyorum. Rabbim bu mevzudaki mülahazam hüsnü zannımda beni yalancı çıkarmasın. Herkes hakkında hüsnü zan, bu ölçüde bir hüsnü zan insanda bulununca bazen hüsnü zanla yenik düşülebilir. Bazen kobranın kobra olduğunu görmeyip su yılanı zannedebilirsiniz. Isırırlar. Varsan ısırsınlar, önemli değil. Bir iğnenin ucunun saplanması bile size ait bazı hataların dökülmesine sahih hadisin ifadesiyle vesile oluyorsa İbni Ebi Hatim rivayet ediyor. Bir yılanın sokması kim bilir ne kadar hatanın dökülmesine ve sizin ne kadar arınmanıza vesile olur. İnsan bu dünyadan öbür aleme göçerken arınmış olarak göçmesi önemlidir. Kabir suallerinden sıyrılması, berzahın uzun yolculuğunu tayyarelerle, sefinelerle, gemilerle yapması, yorulmaması, mahşerin ızdırabını duymaması, sen geç falan iltifatına mazhar olarak kırmızı pasaport taşıyor gibi geçilmeyen kapılardan geçmesi, bütün bunlar burada çekilen şeylere öbür tarafta Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı subhaniyesinden değişik tecelli dalga boyunda hususi lütuflarsa bence cana minnet demeli, seve seve karşılamalı bunlar. Buradaki her ızdırap, her elem orada lezzete inkılap edecektir. Dünya lezzetleri Hazreti Pir ifadesiyle zehirli bala benzer, lezzeti nispetinde elemi de vardır. Fakat ahiret lezzetleri öyle değildir. İnsan dünyasını ahirete göre kurgular, ahirete göre yaşar, ahirete göre değerlendirir, bir koridoru olarak bakar, bir mezrası olarak bakar ve Esma-i İlahi'nin mecalisi olarak değerlendirir, mezahiri olarak değerlendirir. Onda onu okursa, onda onu görürse, Kur'an'da onun sesini duyarsa, bu dünya bir yönüyle ahiret hesabına, cennet yolunun yolcuları için zâdu zahiri olur, azık olur. وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ buyuruyor insanlığın iftihar tablosu. Azığınızı tas tamam alın. Aşmanız gerekli olan yokuşlar çok sarp. Yol çok uzun. Varılacak hedef çok uzakta. Dolayısıyla da azığınızı iman adına, ibadet-ü taat adına, ihsan şuuru adına, ihlas şuuru adına, hayvaniyetten sıyrılıp kalbin ve ruhun derece-i hayatına seyahat etme adına, Sufilerin ifadesiyle seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah, seyir anillah. Ufuklarında dolaşma adına her şeyini insan değerlendiriyorsa burada, çekilen şeyler öbür tarafta mahz-ı Allah'ın lütfuna inkılap eder. O zaman insan kazanmış olur. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir dehlimiz olmadan meccanen, Kulub-u Dariya'da çoklarının dediği ifadelere gönderme yapıyorum. Sen meccanen yarattın, meccanen Müslüman kıldın, meccanen. Arapça bir tabirdir meccanen. Türkçe'de ticarette çok kullanılan bir şeydir. Karşılıksız, bedelsiz bir şey verme. Kimse Allah'ın kendisine lütfettiği şeylerin karşılığını vermemiştir. Hazreti Pir o veciz ifadesiyle. Ubudiyet nedir yani? Bu bir şey almaya matup bir şey midir? Yoksa aldığımız şeylerin şükrünü, hamdü senasını yerine getirmeye matup bir şey midir? İfadeleriyle bunu gayet veciz olarak ifadelendirir. O türlü lütufları düşünerek, o türlü lütuflar karşısında şükürle oturup kalkarak, hep hamdü sena heceleyerek insan hayatını değerlendirirse şayet, ahiret dantelasını rengarenk örmüş olur. O villalar, o köşkler, o ırmaklar, o ballar, o kaymaklar, o katışıksız saf sular ve bütün bunların ötesinde o Cenab-ı Hakk'ın teveccühü, bu onu müşahede etmeniz ve ben sizden razıyım, iltifat esintileri. Bunlar öyle lütuflardır ki yine o Hazret'in ifadesiyle cennetin binlerce sene hayatı onun bir lahza müşahedesine mukabil gelmez. Ha cennete gelince dünyanın da binlerce sene hayatı onun bir dakikasına, bir saatine mukabil gelmez. Binlerce sene. Kaç sene yaşıyorsunuz? Çocukluğunuzu hesap edin, ızdırap çektiğiniz dönemleri hesap edin ve hayatınızdan onları tarh edin. Mesut ve mutlu olarak ne kadar yaşadınız? Dünya hayatı işte odur, o kadardır hepsi. Onun binlerce sene hayatı cennetin bir dakikasına, bir saatine mukabil gelmez. Diğer bir nisvet, diğer bir izafi ifadeyle bütün o cennetin binlerce sene hayatı da Cenab-ı Hakk'ın bir dakika cemalini görmeye mukabil gelmez. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْاَعْتِزَالِ diyor Bedü'l-Emali. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini görünce bütün cennet nimetlerini, ırmakları, yalıları, villaları, hurileri, gilmanları, dünyadan götürdükleri evlatları, orada vildan-ı muhalledun olarak kendilerine ihsan eden şeyleri, simalarını da unuturlar, adlarını da unuturlar. Öyle bir büyüye girerler ki, meğer hayat buymuş derler. Namütenahi kainatta güzellikler adına, nizam adına, ahenk adına, intizam adına, mana adına, muhteva adına ne kadar güzellikler varsa hepsinin kaynağı o. Değişik tecelli dalga boyunda ondan gelen şeylerdir ki dünyada bazen nizam, bazen ahenk, bazen güzellik, bazen estetik şeklinde tezahür eder. Ama insan düşünün, bütün bu güzelliklerin kaynağını adeta mirat-ı ruhunda veya işte ahirette Allah'ın vereceği o hususi gözlerle veya ufkun hususiyetine bağlı cuma yamaçlarında orası onu görmeye için onun tarafından hazırlanmış bir rasat yeri ise şayet, işte orada tarassut ettiğiniz zaman, baktığınız zaman, tuh diyeceksiniz. Bu cennet merakı da neymiş yani filan diyeceksiniz. Tabii dünya bütün gözünüzden silinip gidecek. Sadece tatlı çizgiler halinde orayı gösteren, orayı işaretleyen ve birer ok gibi hep sizi o tarafa doğru, pusula gibi o tarafa doğru yönlendiren hadiseler. Mezahir olması, mecali olması, ahiretin mezrası olması gibi hususlara bakacaksınız. O dar çizgiler içinde meğer ne derinlikler varmış diyeceksiniz. Keşke onları görmeyi Allah muvaffak eylese. Şekle takılı kalmasak, surete takılıp kalmasak. Şekle ve surete takılıp kalma günümüzde Müslümanları şekil ve suret Müslüman haline getirdi. Siret olmadı, derinlik olmadı, kalbi ve ruhi hayat olmadı. Hususiyle günümüzde İslam dünyası icraatlarıyla, idare edenlerin icraatlarıyla, hırsızlık yapınca da Müslüman oluyor, rüşvet alınca da Müslüman oluyor, milletin hukukuna tecavüz edince de Müslüman oluyor, zulmedince de Müslüman oluyor, itibarına dokunanları ezince de yine Müslüman oluyor. Müslümanlık adına öyle korkunç bir tahribattır ki yeminle size teminat veririm, Haçlıların tahribatı bu kadar olmamıştır. Çünkü karşılarına çıkan kimselerin farklı bir anlayış, farklı bir inanç taşıdıklarından dolayı karşılarında tavır aldılar. Böylesine bir deformasyona, dejenerasyona vesile olmadılar onlar. Onların karşısında alparslan gibi kıvamlar kıyam etti. Kılıç aslanlar gibi, melih şahlar gibi kimseler, karanlık karşısında ışığın kıyamı gibi kıyam etti. Selahaddin Eyyubiler gibi, Nureddin Zengiler gibi, Şiir-i Güh'lar gibi kimseler kıyam ettiler. Karanlık karşısında bu ışığın baş kaldırması, hayır buraya kadar falan demesiydi. Ama bütün levsiyat, bütün mesavi Müslümanlıkla beraber oluyormuş gibi insanlarda öyle bir telakki oluşunca ki günümüzde İslam dünyasında böyle bir telakki, böyle bir deformasyon, böyle bir dejenerasyon yaşanmaktadır. Yeniden insanların Müslüman olması belki bir telkinle, güzel bir sözle, tekvin-i emirlerden bir sahne ile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüleyici beyanlarından, Cevami-ül Kelim'den söylenmez bir sözüyle, söz sultanının, sultanlar olan sözlerinden bir tanesinin tesiriyle, İnsanlara bir şey anlatırsınız, hemen parmağını kaldırır, eşhedü en la ilahe illallah der. Fakat böylesine bu dejenerasyon içinde, deformasyon içinde Müslümanlık böyle de oluyormuş. Namaz kılmadan da oluyormuş. İnsanların hukukuna tecavüz ederken de oluyormuş. Zulmederken de oluyormuş. Başkalarını bitirmeye, hayatını vakfetmekle de oluyormuş. Böylesine bir deformasyon. Bunu en dahi insanlar tamir etmeye kalksalar, yeniden reform etmeye kalksalar, bu tahribatı tamir etmeye kalksalar, asırlardan beri rehnedar olan bir kalenin tamirci Hazreti Birmugan tamir etmeye kalksalar, bence en güçlü insanlar, inayeti ilahi de yanlarına aldıkları zaman, çeyrek asırdan evvel bu tahribatı tamir edemezler İslam dünyasında. Tahribat çok korkunçtur. Müslümanlık bir yönüyle münafıklık derecesine indirilmiştir. Her mesavi irtikab edebilir. Her maasi irtikab edebilir. Fakat yine de halis, muhlis Müslümandır. Onu şöyle böyle sorgulayan insan, o da dinden çıkmıştır, kafirdir gibi bir telakki, bir tarzı telakki. Öyle bir deformasyona, dejenerasyona sebebiyet vermiştir ki, İslam dünyası, şu 1,5 milyara yakın İslam dünyası himmetlerini inzimam ettirseler, haçta bir araya geliyor gibi bir araya gelseler, duygu ve düşüncelerini Kabe mihrabından ifade etmeye kalksalar ve nadide dimalar yetişse, yüksek fetanet erleri yetişse, seslerini, soluklarını günümüzün teknolojisiyle dünyanın her tarafına ulaştırsalar, hali hazırdaki bu tahribatı çeyrek asırdan evvel tamir edemezler. Meğer ki eki sıradan bir inayeti ilahi ola, bir gece Allah Celle Celaluhu herkesin rüyasına birini göndere, insanlığın iftihar tablosunu, nuraniyeti, vücudu necmi nuranisi itibariyle milyonlarca insanın rüyalarına soka, ertesi gün bir kere daha soka, bu yol doğru değil, bak doğru yol budur falan diye, onlar da ona inanalar, birdenbire ekstradan Hazreti Ebubekir öyle tecelli ede, Ömer Efendimiz öyle tecelli ede, Osman Efendimiz öyle tecelli ede, müştehidin ve müceddini kiram efendilerimiz öyle tecelli ede, rüyalarda temessül edip insanlara denmesi gerekli olan şeyleri diyorlar ekstradan. Uzun zamanda düzelmesi muhtemel olan bu şey, büzülerek belki 5-10 senede düzelebilir Allahu alem. Benim kuru mantığım ve biraz da bu mevzuda farklı zaviyeden bakışım. Sizin gibi böyle derin imanla bakamıyorum ben çünkü zayıf imanlıyım. Derin zaviyeden bakamadığımdan dolayı kendi mülahazalarımı ifade etsem belki diyeceğim ki şu andaki bu korkunç tahribat yarım asırda düzelmez. Öyle korkunç bir tahribat yapmış. Fertlerde doğru iman ve din duygusu yıkılmıştır. Ailede doğru iman ve din duygusu yıkılmıştır. Her şey tamamen dünyevi mülahazalara bağlanmıştır. Dünyevi hakimiyete bağlanmıştır. birilerinin iktidarına bağlanmıştır. Bütün İslam dünyasında maalesef. Ve kendilerini burada koruyabilmek için de karalamadık insan bırakmamak şekliyle her gün ayrı bir yalana, ayrı bir iftiraya başvurma gibi mesavinin en yüz kızartıcılarını irtikap etmek suretiyle İslam'dan öyle uzaklaşma olmuştur ki yeniden tutup bu insanları zincirle bağlasanız, manevi zincirlerle çekseniz gerçek İslamiyet'e gelmezler zannediyorum. Camiye gidebilirler ama fakat kalpleri bozuktur, kafaları bozuktur. Günlük malum siyasetle kirlenmişlerdir. Dolayısıyla hakiki Müslümanlıktan, kalp ve ruh hayatından, ihsan şuurundan, Allah tarafından görülüyor olma mülahazasından, kulluklarını o çerçevede yerine getirme mülahazasından, Allah'ı görüyor olma mülahazasından ve kulluklarını o çerçevede yerine getirme mülahazasından fersah fersah uzaklaşmışlardır. Evet, bunları söylerken yalansa bunların Allah tarafından hesabının sorulacağını da düşünerek söylüyorum. Bunların hesabı sorulur. İslam dünyası bu çağda, şu 21. asırda maruz kaldığı densizliğe tarihinde hiçbir zaman maruz kalmadı. Keferevi fecere musallat oldular belki, münafıkın musallat oldular, zalimi musallat oldular, müstevliler, müstaliler, mütegallipler, mütehakkimler geldi tosladılar o abideye. Fakat o abideyi yıkamadılar bütünüyle. Biraz evvelki o kâmeti vâlâ zatlar sayesinde onların samimiyet ve ihlasıyla her defasında o levsiyat yığınları bertaraf edildi. Fakat problem işten olunca esasen, çürüme işten olunca اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah Celle Celaluhu bir kavme verdiği şeyleri almak suretiyle bir değişikliğe tabi tutmaz onları. El verir ki onlar iç deformasyona maruz kalmasınlar. Kendi kendilerini değiştirmesinler. Sahabi yolunda Allah Resulü'nün yolunda olsunlar. Onların yaşadıkları gibi yaşasınlar. Allah'ın vaadi sübhanesi bu. Ve Kur'an'ın ayeti. Demek ki değişim ve dönüşüm insanlarda olunca Allah da onlara verdiği şeyleri alıyor. Men yertedde minkum an dini fesevfe yetillahu bi kavmin diyor. Dinde dinin özünden, ruhundan esasen. Şekil değil, suret değil, özünden, derinliğinden, arka planından. Uzaklaşırsanız buna irtidat deniyor. Men yertedde minkum an dini fesevfe yetillahu bi kavmin. Allah yeni, cedid bir kavim getirir. Yuhibbuhum. Öyle bir kavim ki Allah Celle Celaluhu sever. Fiil gibi dil hususiyeti esbisi açısından bakacak olursanız Allah şöyle demeniz uygun olur. Allah sever ha sever onları. Müzari kipi. Allah onları sever ha sever. Öyle bir kavim getirir. Sevmede inkıta olduğu zaman o sizi sevmezse siz onu sevemezsiniz. Bu bir esastır. Ve yuhibbunehu, onlar da onu severler diyor. Tertip İmam Şafii'ye göre vav takip manasına gelir. Allah sizi severse siz de onu seversiniz. Hanefi fukahası mutlak cem için demişler bunu. Tertip değil. Fakat bu tertibe riayet ederek yuhibbuhum, Allah onları sever. Öyle bir kavim getirir. Ve yuhibbunehu, onlar da onu severler. Ondan ışık gelince onlar da gözlerini ışığa diker, gölgelerini arkalarına alır, ihsan şuuru der, hep ona doğru yürürler. Dünya ve mafiha silinir nazarlarından. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif odur onu biliyorsa, arif odur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Gözü o debdebeleri, o ihtişamları, o yalıları, o villaları, o sarayları, o ikbal düşüncelerini, mülahazalarını, o türlü emelleri, o tevehüm ebediyetleri görmez olur artık. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, o cahilin ta kendisidir ki günümüzde Ziya Paşa ifadesiyle cahil yüzüyor zevrek zevku sefada, biraz değiştiriyorum ikinci mısrayı, alim, arif, sürüm sürüm mihneti kahru belada. Cahil yüzüyor zevraki zevku sefada, arif sürüm sürüm mihneti kahru belada. Evet, onlarınki aldanma. Varsın arif olsun da sürüm sürüm olsun. Zira Allah arife çektirir. Arifin gönlün huda gamgin eder, şade eylemez. Abdi makbulünü Mevlası azad eylemez. Gönlünüzde gam varsa Adem olan bir gam olmaz. Bir gam olan Adem olmaz. Herkese bir dert mukarrerdir bu alemde. Rahat yaşamış var mı güruhu ukalâden? Bunların hepsini Cenab-ı Hakk'ın negatif şekilde size gelmiş, musallat olmuş bela ve musibetler gibi görebilirsiniz. Fakat çok pozitif yanları var bunların. Bunlar sizi biliyor Allah'ın izni inayetiyle. Dünya ve mafihayı siliyor gözünüzden. Sizi ahirete hazırlıyor. Fani dünya yerine sizi ahirete, ebedi hayata hazırlıyor. Fani varlıklar, fani debdebe ve ihtişam yerine ebedi debdebe ve ihtişama hazırlıyor. Kur'an-ı Kerim'de o cennet tasvirleri, o Cenab-ı Hakk'ın teveccühleri, onları nazara itibar aldığınızda hiçbir şeyle değişilmeyeceğini siz kendinizde görürsünüz Allah'ın izni inayetiyle. Öyleyse sinek ısırması nevinden günümüzde bazı mızır haşerat nevinden bazı kimselerin ısırmaları karşısında sarsılmamak lazım. Durduğunuz yerin tamamen hakkaniyet zemini, adalet zemini olduğuna inanıyorsanız bence orada sabit kadem olun. İnadın hikmeti vücudu hakta, adalette sabit kadem olmaktır. Allah inat duygusunu onun için vermiştir. Hakkı bulmuşsanız, adaleti bulmuşsanız, bin fırtına esse, bin tane tayfun gelse, bağışlayın, halk ifadesiyle diyeceğim, sana vız gelir. Dimdik durursun. Türkiye'nin çınarları gibi Allah'ın izniyle. Hiçbir şey devremez onu. Sinek ısırması nevinden kabul edeceksiniz bunları. Ve yolunuza belki strateji değiştirerek filan. Yani yürüdüğümüz yolda bazı ısıranlar da varmış. Salli atanlar da varmış. Gulyebaniler gibi köşe başlarını tutanlar da varmış. Biz daha evvel hüsnü zannımıza yenik düşerek bu türlü şeylerle güzergahta karşılaşmayacağımızı zannediyorduk. Realiteymiş, varmış. Bundan sonra bunların mevcudiyetini de hesaba katarak Allah'tır, peygamberdir, devlettir, idaredir, sızmadır. Bunları aşağılık ve kompleks sayarak elinizin tersiyle iter. Hep Allah'a doğru yürürsünüz. Ve bu yürümeyi bugüne kadar Cenab-ı Hak çok muvaffak kıldı. En güçlü devletler bile 20 küsür senede 170 ülkede marif yuvaları açamadı. En güçlü devletler bile. Ne batılı devletler, ne bizim o mübarek başımızın tacı olan devlet-i aliye. Şimdikilerin zaten zerre kadar bir şey yaptığı söz konusu değil. Yapamadılar. Allah halkın himmetiyle bunları yaptı. Lütfuyla yaptı. Ne kadar işin farkındaydık, ne kadar işi tam biliyorduk ve bilmeye göre ne kadar sağlam, pozitif stratejilerimiz vardı. Ne kadar kusursuz o yolda yürüdük. Bence ben size bakarken bu mevzuda tecrim edici bir üslup kullanmadan Allah'a sığınırım. Meseleleri kendi zaviyemden ele alınca ben meselelerin belki onda birine bile vakıf değilim. İnşallah sizler onda dokuzuna vakıfsınızdır. Ama tamamiyet iddia etmek doğru değildir, onu söyleyeyim. Allah karşısında kulluk adına tamamiyet iddiasında bulunmak ve aidiyetle bunu takviye etmeye kalkmak, bunlar Allah karşısına saygısızlık olur. Ama buna rağmen dünyanın 170 küsür ülkesinde Allah sizin varlığınızı bayraklaştırma imkanı verdi. Dilinizi bayraklaştırdınız, kültürünüzü bayraklaştırdınız, alışveriş yaptınız, aldınız, verdiniz, sevdiniz, sevildiniz, Kucak açtınız ve kucak açmalarla karşılaştınız. Çay içirdiniz, çay içirdiler. Bizim ebedi misafirlerimizsiniz dediler. Batılılar bu seviyeye ulaşmak için tam 3 asır bütün batılı devletleri uğraştılar. 1200 tane okul açmak için. Ama 22 senede, 220 senede değil, 22 senede, onlarınki o kadar zaman. Allah Celle Celaluhu 1400 tane okul açtırdı. 20-30 tane üniversite açtırdı, hastaneler açtırdı. Cumhuriyet kurulduktan sonra üzerinden 20 sene geçmiş olmasına rağmen Türkiye'de o kadar okul yoktu, o kadar üniversitede yoktu. Kime yaptırdı Allah? Kendisini hiçlemiş insanlara yaptırdı. Kendini sıfır görenlerin sol taraflarına bazen bir rakam koydu. Bazen iki koydu, 20 oldu. Bazen 3 koydu, 30 oldu. Bazen 9 koydu, 90 oldu. Bazen bir sıfır daha koydu, 900 oldu Allah. Allah'ın inayeti tamamen. Sevki ilahi. Ha birileri bunu çekemediler, hazmedemediler. Kıtmir, acizane hep arz ediyorum. Haset bazen küfrün yaptırmadığını yaptırtır. Sizin ne Türkiye'deki o dil olimpiyatlarını hazmedebildiler, ne de Türkiye'de yasak edince 20 ülkede, belki 40 yerde farklı şekilde aynı aktivitelerin icrasını sindirebilecek enzim yoktur onlarda. O işin enzimi imanu billah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani, iştiyak likaullah'tır. Bunların hepsi zirvede değilse bu türlü şeyleri hazmedemezler, sindiremezler. Dolayısıyla da saldırabilirler size. Ama bunları sizden evvelki seleflerinizin selefleri, şanı yüce selefleriniz, onlara bakarak tarihi tekerrürler, devri daimi içinde hep böyle at gelmiş, böyle gider. Enderuni Vasıf'ın dediği gibi, mihneti kendine zevk etmektir alemde hüner, gamı şadi felek, böyle gelmiş, böyle gider diyeceksiniz. Evet, çok gerilere gitmeye lüzum yok yani. Hazreti Adem kendi evlatlara dair onlardan çekti. Torunlarından neler çekti Allah bilir. Ama ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ceddi emcedi Hazreti İbrahim zannediyorum bir vekilin oğluydu. Yani Azer babasıysa bir vekildi. Orada ilahlara, putlara vekalet eden birisiydi ki söz sahibiydi yani. Dediğin Nemrutlar, Şeddatlar onun gözünün içine bakıyorlardı orada. Ve dayısı da Büzera'dan birisiydi. Dayısının bir yönüyle ateşte yanmadığını gördükten sonra o da onun oradan çıkıp gitmesine göz yumdular. Evet, çıkıp gidebilirsiniz. Hazreti İbrahim'in yolu bu. Bir yerde Nemrutlar üzerinize geldiği zaman efendim orada duralım da bunlar rahatsız olmasınlar, bizi arama rahatsızlığına düşmesinler. Boş evleri gidip şey yapmasınlar, baskın yapmasınlar. Şurayı burayı kurcalama zahmetine girmesinler. Efendim beni arıyormuşsunuz, onun için geldim. Müminin kendisine zulmeden birisinin işini kolaylaştırması Allah'a karşı terbiyesizliktir. Ve seleflerinizin selefi öyle yapmıştır. Ne diye zalimin, hainin işini kolaylaştırıyorsun? Hazreti İbrahim orada ayrılmış. Nereden ayrılmış? Mezopotamya'dan. Bir vezirin oğlu, dayısı da bir vezir. Asil bir aileden yine evlenmiş birisiyle. Burası efendim Kenaneli diyor. Sonra burası Mekke-i Mükerreme diyor. Bildiğiniz gibi sergüzeşti hayatlarında. Burası Filistin diyor orada. Mescid-i Aksa inşa ediyor. Kabe'yi inşa ediyor Hazreti oğlu İsmail'le beraber. Kendi yurdundan, yuvasından uzakta, başka yerlerde fideler oluşturuyor, tohumlar atıyor. O tohumlar onun arkasından başağa yürüyor. Diktiği fideler ağaç oluyor, çınar oluyor, çam oluyor. Onlardan bir tanesi de sülalesinden, silsilesinden gelen, iki silsile. Hazreti İshak'tan gelenler, Hazreti İsmail'den gelenler. Hazreti İsmail'den de bir iki peygamber geldiğini zayıf rivayetler var. Fakat Efendimiz herkesi gölgede bırakacak mahiyette bir şemsü şumustur. كَاَنَّهُ شَمْسٌ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ اَنْوَارِهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِنْ İnsanlığın iftihar tablosu. Hazreti İbrahim, zalemenin, fecerenin, fesakanın, ehli nifakın baskılarından, taziklerinden ayrılmış gitmiş, başka yerlerde bağlar, bahçeler oluşturmuş, bir yönüyle kurumaya yüz tutmuş, dikenler tarafından işgal edilmiş yerleri, bir bağ ki görmezse terbiye tımar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Nice haristanları gülistan, bağistan, bostan haline getirmiştir. Cenab-ı Hakk'ın binlerce salat ve selamı Efendimiz'in onun üzerine olsun. Seyyidine Hazreti Musa birisi tarafından tazik görüyor. Onlara karşı bir kıyım, aynen günümüzdeki kayyimlerle kıyım yaptıkları gibi, yine Firavun Amnufis de kayyimler tayin ediyor. Takip edin evleri, kontrol edin. Kim nereye giriyor, çıkıyor, bakın kaç insan bir araya geliyor. Katiyen bunların bir araya gelerek bir güç olmalarına, sizin bünyenizde yer etmelerine. Ne demek ya, onlar da işte Mısırlı, Mısır halkı. Bir insan kendi ülkesinde bir yere giriyorsa, hayatın değişik birimlerinde yer alıyorsa buna sızma denmez. Buna sızma diyen insanlar sızmışlardır da ondan dolayı alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Ona sızma denmez, ona hakkını arama denir, ona kendi olma denir, ona ülkesini yabancılara, sızmışlara kaptırmama denir. Yol bu, yöntem bu. Ama Amnufis anlamıyor onu. O aileden anlayan mümini Âl-ü Firavun. Mümin suresi veya Gafil suresi. O mümini Âl-ü Firavun'un ismini almış. Sure onun ismini almış. Hazreti Musa aleyhisselama eza cefa etmek istedikleri zaman o zat yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim tefsirini okurken böyle ilk defa nasıl devreye girdi, nasıl bir üslup kullandı. Sonra sesini nasıl yükseltti? Firavun ordularının başkomutanı, Asya validemizin de abisi. Ama el altından Müslüman olmuş, Hazreti Musa'ya sahip çıkıyor. Fakat o mümini Âl-ü Firavun'da nasıl devreye girdiğini, nasıl böyle adeta topu kaleye doğru götürdüğünü böyle görünce o üsluptaki, o stratejideki mükemmeliyetine hayran kalırsınız. Başınız döner orada. Firavun, zerûne aktul Musa velyadu rabbehu. Bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim diyor. Demek ki hain korkak olur. El hainu haifun hasirun. Yani bir yönüyle mütemerrit bir insan. Oranın bütün gücünü elinde tutuyor ama yine de ne olur ne olmaz elden kaçırırım diye muhtemel şüphelere binaen başkalarını yok etmezsen bir gün elinden alırlar. Aynı insan psikolojisi. Bakın tarihi tekerrürler devri daim içinde emsalleri görüyorsunuz. Zerûni aktul Musa velyedu rabbehu diyor bir de. Bir de Allah'a haşa ve kelle hafife alma. Rabbine dua etsin. Ben onu öldüreyim, o da Rabbine dua etsin. İnne akhafen yubeddile dinekum even yuthire fil ardil fesad. Aynı demagoji. Zira ben korkuyorum diyor, yalan. Bütün bu türlü insanlar hepsi makyavelistir. Diyalektikle, demagojiyle kendilerini ifade etmeye çalışırlar. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde bin tane misalini görürsünüz. Şimdiye kadar bu hadiseler ortaya çıktığı günden beri aşağı yukarı bine yakın yalan, demagoji, iftira, tezvir, uydurma şeyler. Bunlarla bir toplumu itibarsızlaştırma yoluna gidildi. Aynı şey. İnne akhafen yubeddile dinekum even yuthira fil ardi fesad. Sizin dininizi değiştirecek. Ne diniyse o. Sizin dininizi değiştirecek. Ve yeryüzünde fesat çıkaracaklar bunlar. Haşhaşilik yapacaklar. Karmatilik yapacaklar. Sülük gibi musallat olacaklar. Kanlarınızı emecekler. Hatta sülük insanın pis kanını emermiş. Bunlar temiz kanı emerler filan. Aynen. Kale firavun herkese. Amnufis kale herkese. Ama ne oldu? Bu mantıksızlığıyla, bu demagojileriyle, bu makyavelistçe düşünceleriyle kendi helakini hazırladı. Gitti o deryada boğuldu. Musa da onun boğulduğu yeri Allah'ın binlerce selat ve selamı Efendimizin ve onun üzerine olsun. Bir şehrahtan geçiyor gibi, bir köprüden, ırmakların üzerine kurulmuş bir köprüden geçiyor gibi yarılığın, denizin içinden geçti. İdeal ufkuna doğru. Seyyidina Hazreti Mesih Ruhullah dünyaya geldiği andan itibaren herkes o gün için o Yahudiler bile onun mükemmeliyetine inandılar. Kur'an-ı Kerim'de birkaç surede ifade ediliyor. Bir surede o ismi almış Meryem suresi. Ama haşa ve kella bir şaki gibi takip edildi. Baskınlara maruz kaldı. O irtikası ve irtifası anında da bir şaki gibi evini bastılar. Aynen SS'lerin basması gibi. Ne buluruz acaba bunu? O bir yönüyle bir taraftan sabık dinin gözü dönmüş, onu çekemeyenlerin gayreti, bir taraftan da bölgede hakim olan esas batılı materyalist güçlerin baskısıyla. Hakkından gelelim bunun dediler. Allah dokundurmadı ona. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Ne öldürebildiler ne de çarmıha gerebildiler diyor. Onlar uydurma şeyler. O da Hazreti İsa idi. Ona da musallat oluyorlardı. Fakat Allah Celle Celaluhu onu onların elinden kurtardı. Ondan sonra da belli bir ölçüde onun dininin yayılmasına, neşredilmesine Cenab-ı Hak yardımcı oldu, yayıldı, neşredildi. Hazreti Zekeriya aynı şeye maruz kaldı. Hazreti Yahya aynı şeye maruz kaldı. Ve ikisi de peygamber olarak şehit edildiler. Peygamberler, tarihi tekerrürler, devri daimi. Söz geldi, güller gülü, gülistanların ve bostanların, bağistanların serkarı, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. O da Mekke'de 13 sene kadar eza ve cefa gördü. Belli bir dönemde Allah ona git ayrıl demediği için katlandı orada. Ama bin türlü şairin dediği gibi cihana geldiğim günden beri pek çok eza gördüm. Bahri gam altında ezildim, pek çok cefa gördüm. Değil biganelerden, aşinalardan, ben biraz değiştireyim buraya bir şey koyayım. Ne türlü naseza şeyler gördüm. Vücudum alemi sıhhatta bimare dönmüştür diyebilirsiniz. Hatırladınızsa Eşref'in. İnsanlığın iftihar tablosu, Alvar İmam'ın ifadesiyle başına gelen şeyler dağların başına inseydi dağlar paramparça olurdu. Ama bir gün Allah çık git dedi ona, buradan ayrıldı gitti. O da ayrıldı gitti. Falanlar falan yerde ne arıyorlar? Tabi o zaman pasaport yoktu iptal etsinler filan da. Yoksa ederlerdi onlar da yani. Onlar da bunlardan aptal değildi. Efendim bir güzergah takip etti. Allah o güzergahı gösterdi. Sevr Sultanlığına gitti. Sığındı demeyeceğim. Sevr Sultanlığı ona sığındı. Efendim şeref peşinde koşuyordu. Aman gelsin bana diyordu. Gitti Efendimiz. Orayı bir yönüyle belki yeryüzünde bir Kabe haline getirdi. Giderseniz yüzünüzü sürün tozuna, toprağına. Çünkü iki kutluyu bağrında misafir etti ve göstermedi onlara. Sevr Sultanlığı çıktı, sonra Yesrib'e yürüdü. Yesrib'i medeniyet merkezi Medine haline getirdi. Ve zaman geldi orada oluşan o fideler boy attılar, geliştiler, ser çektiler, meyve verdiler ve dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Gidip Ebu Cehillere, Utbelere, Şeybelere, İbni Ebi Muitlere ben ayrıldım ama siz burada falan filan demedi. Ama onlar çoğu Bedir'de Kalib-i Bedre yuvarlandılar. Yine bir gayzla, bir nefretle köpürmüşlerdi. Tenkil ve ibade mülahazasıyla gidiyorlardı. Bunları bitirmeyince bize hayat yok diyorlardı. Tehcir yetmedi, bunları buradan sürüp çıkarmak yetmedi. En iyisi mi köklerini kesmek lazım, kutmak lazım. Bakın psikososyolojik açıda keferevü fecerevü zeleme feseka münafıkın nasıl aynı çizgide hareket ediyorlar. Evet, orada da rahat vermediler. İşte Bedir müdafaa savaşı, işte Uhud müdafaa savaşı, işte Hendek müdafaa savaşı, müdafaa savaşı. Bazılarında bunlardan açıktan aşağı düşman geliyor, sizi kuşatıyor. Bu arada normal canınız, malınız, nefsiniz, aklınız, dininiz adına ölesiye mücadele ediyorsunuz. Müdafaa savaşı. Ve her defasında Allah'ın izni inayetiyle gelenleri püskürttüler. Kinle, nefretle gelenler Kalib-i Bedre gömüldüler. Kinle, nefretle gelenler Kalib-i Bedre gömüleceklerdir. Arif'in gönlün huda gamgin eder, şad eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azad eylemez. Sizi imtihan ettiğinden dolayı sevinmelisiniz. Çünkü yolunuz Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın yolu, bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'nin yolu, Hasan'ın, Hüseyin'in yolu. Varsın şehit olsun Hüseyinler Kerbela'da. Allah Yezid olmadan muhafaza buyursun. Varsın bir sürü Müslüman tabi'in şehit olsun Haccac'ın eliyle. Allah Haccac olmadan muhafaza buyursun. Bunların kavgaları dünyada kendi hesaplarına bir düzen kurma ve çocuklarını onu intikal ettirme, yalı villa peşinden koşma, bilmiyorum o zaman yatlar da var mıydı, olsaydı mutlaka onlar da onu da değerlendirirlerdi. Onun peşinden koşmaydı dertleri, öbürleri ise sadece insanları Cenab-ı Hakk'a ulaştırma, Allah'la kalpler arasındaki engelleri bertaraf ederek kalplerin Allah'la buluşmasını sağlamaktı. Sizin misyonunuz ve vazifeniz bu. Bu yönden dolayı meleğin âlânın sakinleri sizi tebşir ve tebrik ediyordur. Öyle geliyor bana. Öyle hüsnü zannediyorum. Sizin dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca arkadaşınız ve onların o mübarek halisane sahillerine terettüp eden milyonlarca kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan ve Araf'takiler. Artık size yumuşak bakan, yani böyle bakmayan da böyle bakan. Bunların oluşmasına vesile olan kardeşleriniz. Geleceğin huzur dünyası adına öyle filizler ektiler, öyle filizler yere gömdüler, öyle tohumlar saçtılar, o tohumlar öyle başa yürüdü ki Allah'ın izni inayetiyle her tabloda bir yönüyle gelecekteki huzur dünyasını okumak mümkündür. Varsın bazı densizler sizi huzursuz etsinler. Önemi yok. Geleceğin dünyası huzura kavuşacaksa şayet, rahat nefes alacaksa, senelerden beri oksijensiz kalmış insanlar gibi oh deyip böyle oksijen yudumlayacaksa her şey helal olsun diyeceksiniz. Evet. Ve bir yönüyle de belki şöyle Hazreti Pir'in şey aklıma geldi. Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir. Kuvvetin hakta olduğuna binaen dünyayı başımı ateş yapsanız, hakikati Kur'aniye'yi feda olan bu baş, evet öyle demeyeceğim ben, biraz değiştireceğim. Falan oğlu falana, filan oğlu filana, bir kısım dehile sızmış yeni yetmelere baş eğmeyecektir. Allah'ın izni inayetiyle. Biz ölümü şebi arus görüyoruz. Ne zaman bize gel diyecek, tezkeremizi dolduracak? Ta şimdilik belli ölçüde bir ihsan şuuruyla mahiyetini duyduğumuz şey, bir de cemali ve kemalini görerek onun meslu mahmur olma. Şebi arus. Allah bu duygu, bu düşüncelerle ben biraz zayıfım. Sizinle yüz yüze gelince ümitleniyorum inşallah. Sizi, hepimizi, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizi mazlumin, mağdurin, mahcurin, mevkufin, mustantakin kardeşlerimizle Allahümme atlikhum seraha fi akrabi akrabi zaman. Allahümme atlikhum serahan fi akrabi akrabi akrabi akrabi zaman. Allahümme aleyke bi'adayina kullihim ecma'in. Allahümme in kunte turidu hidayete a'la a'daina ve sevkahum ilal haqqi vel adaleti vel vifaqi vel ittifak ve ila muhabbeti hizmetina ve harekatina ve cemaatina ve müessesatina fehtihim fi akrabi akrabi akrabi akrabi akrabi zaman. Ya Rahimu ya Rahman ya Zel Celali vel İkram ve illa Allahümme aleyke bihim. Ya Cebbar aleyke bihim. Ya Kahhar aleyke bihim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn.